Hamjambo ndugu wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro, zimetimu saa 7 na dakika 23 kutoka studio zetu. Ni wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, ila tuanze na muhtasari mwenyewe. Miongoni mwa raia kutoka eneo la Buyenzi tarafani Mukaza jijini Bujumbura wanalalamika kuwa hawajapata kadi ya utambulishi ya kitaifa au karangamunu katika lugha ya kitaifa ili wapate nafasi ya kujiorodhesha na baadaye washiriki katika uchaguzi wa katiba ya nchi mwezi wa 5. Kuna ripotiwa kutosikilizana katika madereva ambao wanaendesha shughuli zao katika barabara la Bujumbura Bubanza na viongozi wa ngazi ya mkoa mkoani Bubanza kuhusu tiketi ya usafiri. Viongozi wakisema kwamba tiketi hiyo haipaswi kuzidi franga 3000 sarafu za Burundi, wakati madereva wanalipisha franga 350 kwa mtu mmoja. Na habari kutoka ugenini tawaambia kuhusu mke amekamata nchini India akijifanya bwana harusi ili alipwe mahari. Na nchini Marekani tutawaelezea kuhusu mwanamume aliyejibadilisha jinsia kwa na kuwa mwanamke na akafanikiwa kumnyonyesha mtoto. Mengi zaidi ni katika taarifa ya habari ifuatayo ambayo italetwa kwenu na Mitieri Mfoyo Kurera. Mitambo inaongozwa na Erika Dogo. Karibuni. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Miongoni mwa raia kutoka eneo la Buyenzi tarafani Mukaza jijini Bujumbura wanalalamika kuwa hawajapata kadi ya utambulisho ya kitaifa au karangamunu katika lugha ya taifa ili wapate nafasi ya kujiorodhesha na baadaye washiriki katika uchaguzi wa katiba ya taifa ya mwezi wa 5. Raia ambao wanazitafuta kadi hizo ni wengi na ndo inasababisha uhaba wazo. Wanaomba tume ya kitaifa ihusika na uchaguzi seni kuongeza muda wa kujiorodhesha. Hapo ni wakati Jumamosi hii ndo siku ya mwisho ya orodha hiyo. Fuateni miongoni mwa raia hao. Sisi tumekuja hapa hapa kwenye zone ya Buyenzi kwa kusudi tupate karangamundu na ili tuende tujiandikishe kuhusu uchaguzi wa kuchagua katiba. Katiba, kuizinisha katiba, aiza kuikataa. Ndiyo maana tuko hapa. Na ndiyo maana tunaona kwa gisi, watu ni wengi mno. Kwa zile siku ambazo walitupatia leo samdi njo zimekwisha. Tunaomba serikali na watu wa seni wanaoshughulikia ili swala la kuandikisha watu wa ili wafanye uchaguzi wa katiba, kuizinisha au kuikataa, waongeze siku ili tuweze kujiandikisha sote na kumaliza ili tuende tuwe tuko tayari. Kuhusu uchaguzi. Chemi nilikuja hapa kutafuta. Ni karangamundu jini ipad. Sasa naona watu ni wengi na wakuwa naita. Nakuta wanaita watu hata wangapi hata umoja wajapata karangamundu yake. Sababu watu ni wengi. Na ndio maana walitoka kuitia. Walikuwa naitia pale kudirisha. Wakatoka inje. Waitia inje jikila mtu wajisikia. Sasa wakuwa naita. Unakuta wanaita. Hakuna hata umoja wanaitika. Panaitika umoja wawili. Jia watu ni wengi. Wengine hawakuji. Wapako hata wenye washazieba karangamundu zao. Samiche nkwa natakwa, mimi tu nataka rangamundu yangu ni ipate, ni jende, jini kila siku natonda hapa, inakuwa inga nzima niko natonda na nilidepozele ndi, mpaka leo samdi sijapata karangamundu. Sisi tulikuwa tunaomba, sisi kama waraia wa inchi ya Burundi, tulikuwa tunataka seni kama mzazi wa Warundi na leta ni mzazi wa Warundi, tunataka watuongeze siku ya kuhusu zikarangamundu na ule ule SPC. Kwa sawa waraia mpaka leo wanalia, wanalia kwa kuona wamoja wajapa. Pana unyua wanitepoze wiki nye ni kuhishi. Pana unyua nisha wanamwezi wanitepoze. Au wote wajapata. Sasa leta, iache kutumia nguwe hela, aseme hela, amna hela ni ya wananchi. Waitumikisha kama ni hela ya wananchi. Na wananchi wasikuti kuanguka mprobleme ya kuhusu karangamundu. Unawasikia karangamundu waisha sema kama mwenye hata kuwa nakale karisepese. Unawasikia hata kamatu. Sasa nilita kuongeza siku tupate zeze sepese kwa sababu pasikumu wananchi mwata anguka babaya. Na kuhusu raia hao ambao wanaomba kuongezwa muda wa kujiorodhesha kwa sababu hawana kadi za utambulisho ya kitaifa, mkuu wa tume husika na uchaguzi nchini Burundi Seni anafahamisha kwamba tume ambayo anaongoza haina kosa lolote. Pierre Clavier Ndayicariye akifahamisha kwamba raia wangepaswa kuwa na vitambulisho kila mara. Na wanafunzi zaidi ya 500 ndio wamefukuzwa kwenye shule mbalimbali katika mikoa 4 za nchi, jinsi anavyofahamisha kiongozi wa muungano wa mashirika ahusika na haki za watoto FENADEB kwa ufupi. Kiongozi wa shirika hilo anafahamisha kwamba viongozi wa shule hizo kwamba walifukuza wanafunzi hao ili wawalazimishe kujiorodhesha ili washiriki uchaguzi wa katiba ya nchi. Jacques Nshimirimana anaona kwamba viongozi wa shule hizo wangepaswa kuwapa wanafunzi mafunzo ya kupenda nchi na kujiorodhesha wikuwe kwa kutaka kwao. Na kuna ripotiwa kutosikilizana katika madereva ambao wanaendesha shughuli zao katika barabara la Bujumbura Bubanza pamoja na viongozi kuangazia mkoa ni Bubanza kuhusu tiketi ya usafiri. Ni wakati viongozi hao wanaomba madereva kulipisha franga 3000 sarafu za Burundi kwa mtu mmoja kwa tiketi ya usafiri, ila wao wanaendelea kulipisha franga 350 sarafu za Burundi kinyume na sheria, wakibaini kwamba hawanufaiki wakilipisha franga 3000. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Katika habari za usalama, askari polisi wawili wameaga dunia, wengine akajeruhiwa vikali katika ajali imetokea eneo ya Bukeye mjini Nyanzalake mchana wa Ijumaa hii. Wakati kuna ripoti ambazo zinafahamisha kwamba askari polisi hao walikuwa wakibebana ni watatu kwenye pikipiki moja na wakaanguka wakimfuata muendesha pikipiki ajulikanaye kwa jina la Jean-Claude Ndwimana, mkuu wa tarafa la Nyanzalake. Kwa upande wake anabaini kuwa walikuwa wakienda kupata chakula cha mchana. Habari hii tumeipokea kutoka kwa ripota wetu kusini mwa nchi, Jean-Pierre Misago. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1 au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Na habari kutoka ugenini, mwanamke akamatwa kwa kujifanya bwana harusi India ili alipwe mahari. Maafisa wa polisi nchini India wamemkamata mwanamke mmoja aliyejifanya kuwa mwanaume na kuwadanganya wanawake wawili ili kulipwa mahari. Krishna Sen alikamatwa siku ya Jumatano katika jimbo la kaskazini la Uttarakhand kwa kutaka kulipwa mahari kinyume na sheria nchini India. Maafisa wa polisi waliambia Radio BBC kwamba iligunduliwa wakati wa mahojiano kwamba Krishna alikuwa mwanamke. Wanaamini Bisen mwenye umri wa miaka 26 aliyejulikana kama Sweety amekuwa akijidai kuwa mwanamume tangu mwaka 2014 wakati alipooa kwa mara ya kwanza. Mara ya kwanza tulifeli kuelewa kile Krishna alichokuwa akisema, alisema afisa mkuu wa polisi Jina Mejai Kanduri akizungumza na Radio BBC. Tulifanya ukaguzi kwa wakimatibabu kwa, na kubaini kwamba Krishna ni mwanamke. Maafisa wa polisi walisema kuwa Bisen aliwaambia kwamba amekuwa akitaka kuwa mvulana na kuishi kama mume, akiongezea haijulikani iwapo wazazi wa Bisen walikuwa wanajua kile ambacho amekuwa akifanya. Alikuwa na marafiki wa kiume akitumia vyo vya wanaume na kuzungumza kwa akitumia sauti tofauti, polisi anaendelea kusema. Pia alidaiwa kuvuta sigara kwenye kunywa pombe na kuendesha pikipiki na marafiki zake wa kiume ili kuondoa shauku yoyote. Akiwa amenyolewa kama mwanaume, kuvana kuwa na tabia za kiume, Krishna alikuwa akiishi maisha ya kiume. Na kisa cha kwanza cha mwanaume aliyejibadilisha jinsia kumnyonyesha mtoto. Mwanaume aliyejibadilisha jinsia na kuwa mwanamke amefanikiwa kumnyonyesha mtoto katika kisa cha kwanza cha iana yake kuwahi kushuhudiwa. Watafiti wanasema mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 30 alitaka kumnyonyesha mtoto baada ya mpenzi wake aliyejifungua kusema hataki kumnyonyesha mtoto huyo. Hayo ni kwa mujibu wa jarida la afya la watu waliojibadili jinsia. Alifanikiwa kumnyonyesha baada ya kumeza dawa na kukamua maziwa, ripoti hiyo inasema kutoka nchini Marekani. Watafiti wanasema mtoto huyo alikunywa maziwa hayo tu kwa wiki zake 6 za uhai, wakati ambapo ukuaji wake, ulaji na uendaji haja wake alikuwa anaendelea kama kawaida. Baada ya hapa mtoto alianza kupewa maziwa ya mkebe kwa sababu maziwa yalianza kupungua. Mtoto huyo sasa ana miezi 6 na anaendelea kunyonya kama sehemu ya lishe yake, wahiri wa utafiti huo wanasema. Na ni kwa ripoti hiyo kutoka nchini ya Marekani tunahitimiza taarifa yetu ya habari ya Jumamosi hii tarehe 17 mwezi wa pili mwaka wa 2018 ambayo imeletwa kwenu na Mitieri Mfoye Kulera ili kadogo amenisaidia katika upande wa mitambo. Sote tukiwatakia Jumamosi njema, kwaherini.